niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 3 grudnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Spada dynamika zakażeń, ale sytuacja jest bardzo trudna. Rzecznik rządu nie wyklucza, że obostrzenia epidemiczne będą dalej idące. Kolejna w ostatnich dniach śmierć na pasach. W Kielcach samochód potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Na wniosek papieża Franciszka 50 migrantów z Cypru zostanie przeniesionych do Włoch. Jest ryzyko, że obostrzenia epidemiczne będą dalej idące. Mówił o tym w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że sytuacja jest bardzo trudna. Przed południem resort zdrowia potwierdził prawie 27 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. 470 chorych zmarło. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba nowych przypadków wzrosła o 3%, ale ogólnie dynamika zakażeń spada, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Po województwie lubelskim i województwie podlaskim, u których te spadki wynoszą już ponad 20%, mamy województwo mazowieckie i spadki na poziomie 10%, ale mamy też dzisiaj również województwo podkarpackie ze spadkami na poziomie 4%. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że zajętych jest w granicach 76-77% łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID-owych. Te wszystkie dane świadczą o tym, że jesteśmy już raczej w apogeum tej czwartej fali. Ponieważ jeżeli zobaczymy, że dzisiaj mamy 107 tysięcy badań, mamy ponad 40 tysięcy zleconych testów, a ten wynik jest nadal na poziomie wyniku sprzed tygodnia. Wojciech Andrusiewicz dodał, że szczyt zakażeń mamy już raczej osiągnięty i teraz czekamy na moment przesilenia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kolejny śmiertelny wypadek na pasach. W Kielcach samochód osobowy prowadzony przez 40-letniego kierowcę potrącił na przejściu kobietę piesza, zginęła na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego tragicznego wypadku. Na 3 miesiące do aresztu trafił kierowca busa, który wczoraj w Wejherowie potrącił 6-latkę na przejściu dla pieszych. Dziewczynka zmarła w szpitalu. 23-latek usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Kierujący samochodem marki Mercedes Sprinter, 23-letni mężczyzna, jadąc w kierunku Lęborka, wjechał na przejście dla pieszych pomimo zapalonego dla siebie czerwonego światła. Nie ustąpił pierwszeństwa znajdującej się na przejściu 6-letniej dziewczynce i potrącił ją. Dziecko doznało obrażeń, w następstwie których zmarło w szpitalu. Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego przestępstwa, złożył wyjaśnienia, z których wynika, że nie obserwował w sposób prawidłowy drogi. 23-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Dodatki inflacyjne będą trafiały na konta bankowe pod koniec marca, zapowiedział to szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski. Dodał, że nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Do gminy, do takich miejsc, w których powiedzmy były wypłacane dodatki energetyczne wcześniej i one powinny zacząć trafiać na konto pod koniec pierwszego kwartału. Dodatki inflacyjne to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. W zależności od dochodu wyniosą od 400 do 1000 zł. Papież Franciszek apeluje o zakończenie podziałów na Cyprze. Papież kończy dzisiaj wizytę na wyspie, która od prawie pół wieku jest podzielona na grecką i turecką część. Równocześnie władze Cypru poinformowały, że 50 migrantów zostanie relokowanych z wyspy do Włoch. Stanie się tak na wniosek właśnie papieża Franciszka. Na zakończenie wizyty na Cyprze Franciszek spotkał się z mieszkającymi tam migrantami. Papież w emocjonalnych i mocnych słowach mówił o warunkach, jakie panują w prowizorycznych obozach dla migrantów i uchodźców w wielu miejscach Europy. Kiedy czytamy historię z ostatniego stulecia o obozach koncentracyjnych nazistowskich bądź stalinowskich, pytamy, jak mogło do tego dojść. Bracia i siostry, to dzieje się także dzisiaj na wybrzeżach, na mostach niewolnictwa. Franciszek od początku swojego pontyfikatu upomina się o prawa chorych, słabych, a także migrantów. W przeszłości odwiedzał m.in. dotkniętą kryzysem migracyjnym włoską wyspę Lampedusa, a w trakcie rozpoczynającej się w sobotę wizyty w Grecji będzie z kolei na Lesbos. Cypr to jeden z krajów Europy, do którego przybywa najwięcej migrantów. Materiał przygotował Wojciech Cegielski. Zmarł Krzysztof Wyrzykowski, dziennikarz, reporter, autor kilkuset reportaży dokumentalnych, społecznych, interwencyjnych. Był nauczycielem kilku pokoleń dziennikarzy i wieloletnim pracownikiem Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Jego audycje reprezentowały Polskie Radio na najważniejszych radiowych festiwalach, takich jak Pri Italia, Premio Sondas czy Pri Futura. Prace Krzysztofa Wyrzykowskiego znajdują się także w zbiorach fonicznych New York Public Library. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Walczyły dzielnie, ale na Serbię nie wystarczyło. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata przegrała 21-25. Gdyby nie zmarnowane sytuacje, obite słupki i poprzeczki, to mogło być nawet zwycięstwo. Kolejne spotkanie w niedzielę z wicemistrzyniami olimpijskimi, Rosjankami, które dziś pewnie pokonały Kamerun. W Pucharze Świata w skokach narciarskich w Wiśle odbyły się dzisiaj dwa treningi. W jednym z nich najlepszy był Kamil Stoch. A potem skakali w kwalifikacjach. O szczegółach Jakub Niziński. Z 13 Polaków do konkursu awansowało 11 i byłoby o jednego więcej, ale niestety Maciej Kotr został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. W konkursie niedzielnym nie zobaczymy także Jarosława Krzaka, a to dlatego, że odległość 110,5 metra nie dała mu awansu. Jeżeli chodzi o kwalifikacje Polaków, dzisiaj najlepszy był Kamil Stoch, który zajął 10 miejsce. W moim odczuciu wszystko było w porządku. Skoki były stabilne, na dobrym poziomie. A wiadomo, że zawsze można zrobić coś lepiej, ale jak na pierwszy dzień, jak na rozpoczęcie weekendu, to jestem zadowolony. Nieźle spisali się Jakub Wolny, 19 miejsce kwalifikacji, Piotr Żyła 20, a Andrzej Stękała 22. Kwalifikacje odpowiedziały nam na jeszcze jedno pytanie. W jakim składzie Polacy wystartują w jutrzejszym konkursie drużynowym? Michał Doleżal podjął decyzję, że jutro biało-czerwoni będą skakać w składzie Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Kwalifikacje wygrał Jan Herl. Austriak wyprzedził m.in. lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Karla Geiger i Mariusza Lindwika. Za oceanem w Salt Lake City odbyły się zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Czwarte miejsce w wyścigu na 500 metrów Angeliki Wójcik. Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Erin Jackson. Wśród panów na tym samym dystansie wygrał Japończyk Yamato Matsui. Najwyżej z naszych Piotr Michalski, 10. W narciarstwie alpejskim supergigant w Beaver Creek wygrał Norwek Aleksander Amotkilde, a wśród pań zjazd w Lake Louise dla Włoszki Sofii Goggi. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęła się 17. kolejka. Stal Mielec pokonała 2-1 Wisłę Płock, a Górnik Zabrze wygrał trzecie spotkanie z rzędu, tym razem 3-1 ze Śląskiem Wrocław. W Pucharze Polski poznaliśmy pary ćwierćfinałowe. Obrońca trofeum Raków Częstochowa zmierzy się z pierwszoligową Arką Gdynia, Legia Warszawa zagra z Górnikiem Łęczna, trzecioligowa Olimpia Grudziądz z Wisłą Kraków, a Piast Gliwice lub Górnik Zabrze z Lechem Poznań. W siatkarskiej plus lidze pewne zwycięstwo lidera. Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0 pokonała GKS Katowice. W zgoła odmiennych nastrojach sekcja hokejowa Gieksy. Katowiczanie są na czele tabeli Ekstraligi, a dziś pokonali Energę Toruń 3-0. W sportach motorowych rozpoczęła się 59. edycja rajdu Barburka. Pierwszy OS dla załogi Kajetan Kajetanowicz Maciej Szczepaniak. Kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami bardzo zimna noc. Na południu kraju temperatura może spaść do minus 10 stopni, a lokalnie w Karpatach nawet do minus 15. W pozostałej części kraju będzie od minus 5 do minus 1 stopnia. W południowej części Polski spodziewanych jest dużo przejaśnień i rozpogodzeń. Z kolei na północne zachmurzenie duże z opadami śniegu. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rock klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio, program trzeci, 9 minut po 23. No to zaczynamy drugą godzinę i będzie drużyna z Kalifornii, San Francisco, Black Rebel Motorcycle Club. Proszę bardzo. Label Motorcycle Club na dobry początek tej godziny. Dziś świętujemy w Trójce urodziny Ozziego. Ozzy Osbourne 73 lata temu przyszedł na świat 3 grudnia 1948 roku. Ja sobie cały dzień dziś noszę płytę z ubiegłego roku. Tak, to ciągle najnowsza, najświeższa płyta, nie wiem, czy tak do końca rozpoznana, mimo że to już czas jakiś minął, ponad rok. Ordinary Man, to o tym krążku myślę. To jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Ozziego i utwór otwierający tę płytę, Straight to Hell. Świetny Ozzy Osbourne na swoje urodziny nam zaśpiewał Straight to Hell. Pozdrawiam publiczność w Radomsku. Nowa płyta, tegoroczny kolejny krążek, który sobie przypomnimy we fragmencie, przynajmniej Wilki tak nazywa się. Płyta, będą Garbate Aniołki. Zespół, który no ile to już 30 mniej więcej lat temu powstał, potem przerwa była długa, odżył kilka lat temu i są z nami Garbate Aniołki. I będzie kawerek Manamu. Ktoś łapie, łapie mnie za kołnierz. Oczywiście będzie hałas. Zły czadzik od Garbatych Aniołków. Super. Hałas Manamu. Proszę Państwa, różne oblicza rocka w Trójce. To teraz przeniesiemy się w zupełnie inny świat dźwięków. I o to chodzi w tej audycji też. Jobo Namasa ma nową płytę i to ciągle bardzo świeża płyta, bo w końcu października premiera odbyła się krążka Time Clocks. To sobie tak spokojnie odkrywajmy to wydawnictwo, tam cała masa smaczków, no czy wiadomo jak gra, ale ciągle wymyśla różne sytuacje gitarowe. Utwór nosi tytuł The Heart That Never Waits. Z tej nowej płyty dla nas pogra i pośpiewa Jobo Namasa. jak fajnie można się odprężyć przy tej muzyce. W piątek wieczorem najlepsza pora na różne rodzaje rock'n'rolla Joe Bonamassa z tej swojej najnowszej płyty. Proszę Państwa, teraz Państwu w Trójce przypomnę o pewnym wydarzeniu. To była druga połowa lat 90. do pierwszych lat tego XXI naszego wieku. To się działo zespół The Libertines. No, ktoś jeszcze pamięta zapewne. Dwóch panów stworzyło tę orkiestrę, Carl Barat i Pete Doherty, o którym mówiło i pisało się więcej, bo to taki mega, mega skandalista. Jeden z największych. Ale porównywany był przez jakiś czas, pamiętam, i do Stonesów, i do Beatlesów, no że to w ogóle wow. Panowie i Carl i Pete grali na gitarach, śpiewali, stworzyli taki garage rock revival. No potem to się sytuacja uspokoiła, długa przerwa i kilka lat temu powrócili. Cały czas funkcjonują. Jeszcze wspomnę o tym, iż producentem nagrań zespołu The Libertines był Mick Jones, gitarzysta grupy The Clash oczywiście. No to co, przypomnijmy sobie przynajmniej jeden utwór Libertinesów. To będzie piosenka Can't Stand Me Now, The Libertines. No, takie proste rock'n'rollowe granie The Libertines nam się przypomniał. O, sporo trójek. 23:33 w tej chwili. Roka klasyka. No, myślę, że jeszcze czas jakiś minie, zanim grupa o tak wdzięcznej, romantycznej nazwie Dekolt zaliczona zostanie do klasyków. Piekary Śląskie pozdrawiam oczywiście z tego miejsca. 30 dokładnie lat temu w Piekarach Śląskich powstał zespół Dekolt. I ta płyta, do której sobie teraz zajrzymy, i ładny tytuł, Punk Rock for All zespołu Dekolt. To co zagramy? Być zawsze sobą. Prosto nie chcę iść. Dlaczego krzyczę takie słowa, które dla innych nie znaczą nic? Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Po prostu żyć. Człowieka często zmienia, że brak pieniędzy zmienia marzenia, w rzeczywistości pełni szczęścia nie ma i bez pieniędzy nie ma istnienia. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Po prostu żyć. Wow, wow. Ja wiem, że trudno przez życie jest przejść. Nie załamuj się i miej to gdzieś. Wolności, miłości i pokoju, chociaż słowa nie zmienią tego gnoju. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Po prostu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą, chcę po swojemu żyć. Bo ja jestem sobą. Po swojemu taka sympatyczna odmiana punk rocka. Punk Rock for All właśnie. I tak zatytułowana jest też płyta zespołu Dekolt, Piekary Śląskie. No to wyskoczymy sobie teraz w trójce do Ameryki. Jak tę płytę otrzymałem, to był, bo to chyba premiera była jakoś w lutym. Nowy krążek wtedy to był zespołu Foo Fighters. Medicine at Midnight. Od razu po przesłuchaniu jednym, drugim, trzecim zastanawiałem się o singlach, nad singlami. No nie do końca się zgadzałem, no ale to bardzo równy krążek i wtedy są właśnie różne problemy. Który lepszy utwór? Zamykający album Love Dies Young. Teraz właśnie ukazał się na singlu. No to Foo Fighters w audycji Rocka Klasyka. Love dies young and there's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game, they'll make you play your hand against your chest. Love dies young. Love dies young, and there's no reanimation. Once it's gone, no regeneration. It's a bitter kiss, so you'll never last. Fighter. Są oczywiście lepsze utwory na tej płycie Medicine at Midnight. Dave Grohl, podobnie jak Kurt Cobain, byli melodykami, wychowywani zresztą na melodyjnych piosenkach grupy The Beatles. Foo Fighters, bardzo równa, dobra płyta. Proszę Państwa, to teraz nasi będą. Pozdrawiam Strzelce Krajeńskie. To jest województwo lubuskie. I teraz tak, ktoś mi zwrócił uwagę, Mufla Ninja. Nie, nie ma takiej opcji, bo tu nie ma J, tylko jest I. Dwa krótkie I, czyli La Ninja. Tak nazywa się ta grupa. 3 lata temu powstał ten band. Dobry poziom. Zespół zafascynowany Slayerem. Zresztą jest na płycie Tyrant utwór Slayera. Mandatory Suicide. O, ten kawał. Ale my zagramy zupełnie co innego. My sobie zagramy utwór niemal tytułowy My Tyrant. My Tyrant, tak jest. La Ninja, a zatem w Trójce teraz w utworze My Tyrant. No i co, nasi potrafią La Niña ze swojej drugiej płyty. Przy naszych zatem pozostaniemy. Jeden z ciekawszych krążków tego kończącego się roku. Dziwna Wiosna, tak nazywa się zespół, płyta również. Ja tutaj takimi literkami czerwonymi przeczytałem zżynamy ze wszystkich, podpisane Dziwna Wiosna. No może i zżynają, ale robią to z czuciem. Po polsku cała płyta i zespół, który wcześniej pokazał się w takiej formacji Subhuman Like Brando. No a Dziwna Wiosna to ten sam skład i teraz tu się nic nie będzie zgadzać, bo tak, nazwa zespołu Dziwna Wiosna, utwór nosi tytuł Ostatnia Noc Lata, no a my mamy prawie zimę. No ale cóż, Dziwna Wiosna. Coś z tobą jest nie tak, jak z innymi dziewczynami. Przy tobie nie czuję się sam. Porwał mnie wiatr, znowu zabrał mnie daleko w świat. Poleć ze mną tam, poleć ze mną. Niczego nie będzie ci brak. Tam w dole nie ma nic.